Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Bodybuilder Rádió Budapest. Vízállás jelentés következik. Urka, itt vagy? Valahol itt vagyok, éppen a vizet próbálom nem érni. Mi a helyzet a vízzel? Hát a víz az nagyon jó, azt higgyétek el nekem, a víz az finom, meleg, áll a gátnál. Nem, egyébként folyik, valóban a Duna árad. A kapitalista béka emberek is. Nincsen olyan messze a Duna tőlünk egyébként, és árad a Duna, úgyhogy most kell visíteni, hogy jaj, áradni fog megint Magyarországon a víz, ez még soha nem történt. Meg ha esik az eső, akkor nagyon nagy baj lesz, mert elveri a vetést. Elveri a vetést? Igen, lehet, hogy nem jól mondtam ezt a szakifejezést. Nem, itt csak azzal... A víz szokta elverni a vetést. Ja, nem szerintem. A víz. Az... Nem a víz, a víz. Tavaszi szél vizet áraszt. Nem, azon szoktam egyébként nevetni, hogy ez olyan balfaszország, hogy itt az is baj, ha üt a nap, meg az is baj, ha esik az eső, meg ha télen esik a hó, az meg még nagyobb baj. De mindegy. De hát nem beszélünk ilyen negatív dolgokról, kivéve, hogy azért egy negatív dologról azért a pozitivitás egyébként fogunk majd beszélni ma. Ez a technológiai szingularitás. Gondoltam, hogy a technikai vagy technológiai szingularitásról muszáj beszélni. Szerintem technológiai inkább. De igen, technológiai. Ez egy nagyon értelmes kifejezés. Nem tudom, hogy komolyan jelent-e valamit. Szerintem nem. De nagyon divatos most, trendi. Ja, igen, ezt nem te találtad ki? Nem. Találmányod. Nem, ezt a Wikipédián is talán megtalált, hogy technológiai szingularitás. Talán el is fogják magyarázni, hogy mi az. A jövőnk egyébként az a technológiai szingularitásban van, nagy részt legalábbis. Tényleg van ilyen a Wikipédiában, hogy technológiai szingularitás, de nem biztos, hogy ez igazi. Most írtam lehet, a szócikket. Igen, lehet, hogy most csináltad, mert geci vagy, ki akarsz velünk baszni. A technológiai szingularitásnak röviden szingularitás vagy különlegesség, nevezzük a tudományos, fantasztikus irodalomban és a jövőkutatásban azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az ember feletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan megjósolni. Ez tulajdonképpen ez reálisnak tűnik. Ez egy tök értelmetlen meghatározás volt, legalábbis. Ez már, te értetted? Mert számomra ez már maga a meghatározás is szingularitás, mert én nem értem, hogy mit akar vele mondani, de ha nagyon megerőltetem magam, akkor értem egyébként. Persze. Ez azt jelenti, hogy ha mesterséges intelligenciát csinálunk, akkor a mesterséges intelligencia, ami képes lesz tanulni, fejlődni, fejleszteni saját magát, sőt, és az öngépeket, olyan gépeket gyártunk, amelyek gépeket gyártanak, már nem tudjuk kikapcsolni ezeket a gépeket, akkor mi nem fogjuk őket érteni. Az általunk teremtett intelligencia meg fogja haladni a mi intelligenciánkat, tehát a képességünket. Nem fogjuk megérteni a mesterséges intelligenciát, ez a szingularitás elvileg. Hát meg nem csak, hogy nem fogjuk megérteni, hanem az mondjuk kiírthat minket. Hát nagyon előre mentél. Láttunk ilyen nagyon sok science fiction dolgot, amiben gyakorlatilag ez történik, hogy a gépek kiírtják az embereket, mert rájönnek, hogy nincs rájuk szükség. Pozitivitás egyébként nem erről van szó, hogy nincs rájuk szükség egyébként az emberekre, a gépeknek. Tényleg gondolkozunk el azon, ez most egy gondolatkísérlet lesz. Nem az embereknek a gépekre, hanem a gépeknek az emberekre, amikor már okosabb. Mindenki, tudom, tehát most mindenki, aki hallgat minket, dőljön hátra, és egy gondolatkísérlet jegyében gondoljon egy csomó kémcsőre, mert hát ugye kísérlet. És egyszerűen gondolkozzunk el azon a józan paraszti logikánkkal, hogyha tényleg az emberiség alkot egy mesterséges intelligenciát, és az a mesterséges intelligencia gondolkodni képes, akkor vajon az a gondolkodó mesterséges intelligencia mit fog akarni? Milyen céljai lesznek? Hogyan fogja látni a világot? Hogyan fog az a mesterséges intelligencia látni minket? Ha egy mesterséges intelligenciát létrehozunk, amely valóban intelligens és globálisan átlátja ennek a bolygónak a helyzetét, akkor vajon szüksége lesz az emberre? Nem is ez a kérdés, hogy szüksége lesz az emberre. Ahhoz gyakorlatilag mi hangyák vagyunk. Nem hangyák vagyunk, tudod, mik vagyunk, ilyen rohadt élősködők vagyunk a bolygó felszínén, akik csak a szart kavarják, akik csak problémát okoznak, akik károsítják a környezetet, károsítanak mindent. Tehát teljesen normális az, hogyha a te normális intelligenciáddal a lakásodba beköltöznek a csótányok, akkor ki fogod őket írtani, mert nem akarod a csótányokat. Különösen nem akarsz vesződni azzal, hogy te még a csótányok fenntartásával is törődj. Nyilván. Tehát egy gépi intelligencia, ami esetleg irányítani fogja a világot, az nem fog azzal törődni, hogy mi emberek életben maradjunk, amikor teljesen haszontalanok vagyunk a számára, sőt, logikátlan a létezésünk. Nyilván egy bensőséges intelligenciának nem feltétlenül vannak érzelmei, illetve lehetnek érzelmei, de nem irányunkban lesznek érzelmei. Mit fog gondolni, hogy jaj, nem írtom ki az emberiséget, mert ők a papa meg a mama. Ugyan már. Tehát gyakorlatilag nekem az jut eszembe erről a marha nagy mesterséges intelligencia kutatásról, meg akár az önműködő drónokról, amik szállítani fogják itt majd az árut, meg az önműködő autóról, meg erről a sok fasságról, amit most fejlesztenek totál feleslegesen, hogy ez a hülye emberiség, ez tényleg öles léptekkel rohan a vesztébe. Nem is csak az, hogy rohan a vesztébe, hanem gyakorlatilag építgeti azt, ami majd így el fogja őt törölni, ki fogja radírozni, mintha nem is lett volna soha. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy megyünk előre és ott lesz egy szakadék, hanem hogy építünk valamit, ami aztán így azt mondja minden, szükségtelenné tesz minket. Minden önjelölt futurológus azt mondja, hogy exponenciális lesz a fejlődés. Tehát a mai világképünktől úgy fogunk elrugaszkodni abba a világba, amit már nem fogunk érteni egyszerűen. Gondolj bele, hogy 100 évvel ezelőtt értenék el a mai világot, hogy akár egy jó, mai öregebb nagymamának, nagypapának meg lehetne magyarázni, mi ez az internet, különösen mi ez a Facebook, vagy mi ez a Snapchat, amit már te meg én se értünk. Kiöregettünk már, szerintem kössük fel magunkat. Tehát itt az a lényeg, hogy azt mondják az mielőtt jövő kutatók, hogy exponenciális lesz a folyamat, tehát brutális küszöbben vagyunk, és egyszerűen úgy meg fog ez az egész lódulni, hogy eszméletlen. De ez rohadtul paradox. Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy például miközben automata autókat fejlesztünk, pótfölöslegesen, amit ugye majd teljes mértékben önvezérlő autókat fejlesztünk, amelyek a saját magukat fogják irányítani. Hát figyelj, nem csak pótfölöslegesen, tehát itt arról van szó, hogy olcsóbb és megbízhatóbb, mint az ember. Ja, és többet dolgozik. De az embert miért kell egy olcsóbb és megbízhatóbb? Hát mert olcsóbb és megbízhatóbb és többet dolgozik. Tehát ez így önmagát magyarázza. De miért kell, hogy többet dolgozzon? Tehát a személy, ha nekem van egy autóm, akkor az autóm az akkor is, amikor én alszom, akkor is menni fog? Akár. Beülsz az autódba aludni éjszakára, és reggelre ott vagy, ahol akarsz lenni. Ez mondjuk egy reális dolog. De itt nem csak erről beszélek, hanem munkahelyekről. Taxi, szállítmányozás, stb. És mit csinálunk az emberekkel? Na ez egy kurva nagy probléma. De ugye erről már beszéltünk a múltkor. Miközben ezt fejlesztjük, hogy ne legyen az embereknek munkahelye, és közben jönnek a bevándorlók mindenféle enyhén szólva hátrányos helyzetű országból, akik írni-olvasni nem tudnak, meg angol WC-t használni. Ők közben özönlenek Európában, meg Amerikában, meg mindenhova. Tehát jön egy teljesen mindenre alkalmatlan, munkavégzésre alkalmatlan réteg, akit segélyezni kéne a munkavégző embereknek a pénzéből. Közben fejlesztjük azt, hogy még a munkavégző embereknek sem legyen munkájuk. Egyébként itt ezen a ponton az alapjövedelem, amit egyre többen forszíroznak, ami totál értelmetlen és szociális katasztrófának tűnik, itt nyer értelmet az alapjövedelemnek az értelme, hiszen az emberek akkor valamiből, amit az államtól kapnak, meg tudnának élni valamilyen szinten. De én úgy látom, hogy akárhogy is nézem, nem önvezérlő autókat kéne fejlesztenünk, hanem utakat kéne csinálnunk inkább. Meg normális, kontrollálható közlekedést. Nem kell az, hogy az autó magától menjen. Szerintem totálisan fölösleges. Oké, hogyha ilyen carsharing rendszerben gondolkozol, például az is jól működik, hogy ilyen állomásokon az ember leadja az autót, az automata autóját, aztán fölveszi más úgy, és mint megy. Most a Bubi például. Mint most a Bubi, tehát autó Bubi. Csak ehhez meg az a baj, hogy ez teljesen szöges ellentétben áll a mai ipari törekvésekkel, amikor mindenre birtoklási vágyat akarnak gerjeszteni. Hát az, amiről tehát ezzel az autóipar állna bele a földbe. Ez gyakorlatilag kommunizmus. Tehát kommunizáljuk nem, az autóipar. Nem feltétlenül kommunizmus. Ne, olyasmi ez. Tehát megosztjuk mindenkinek, jár mindenkinek, nem, nem, ez még nem az, tehát a tömegközlekedése kommunizmus. Mert? Nem az, a kommunizmus eszméje, tehát a tömegközlekedés az nem kommunizmus, tehát nem közös tulajdonban van. Nem kommunizmus, oké. Okay. Nem közös tulajdonban van a BKV busz, ez egy vállalatnak a járműve, csak te használod. Hát oké, okay, de... Tehát nem tudom, hogy érted, hogy miről beszélek. Hát tehát ez értem, a közös csak minden, egy nem az van, hogy te, mit tudom én, Mercedes-szel jársz, te meg Trabanttal, hanem az van, hogy közös autók vannak, oda sétálsz, beülsz, mész. Sőt, nem mész, visz. Nem, nincsenek közös autók, azt az autót csak használhatod, az nem a tiéd. Hát oké, okay. De ugye egy... használod ugyanúgy, mint mindenki más. Igen. Tehát érted? Tehát nem szarsz bele, mert nem a tiéd. Én. De beleszarnak, nem az ő ki. Jó, Magyarországon beleszarnak. Másik történet. Ez egy másik történet, ez egyfajta közösségi közlekedés, csak közben te elmentél itt a hülyeségbe, a dolognak nem ez a lényege annyira, hanem az, hogy ez a mai fogyasztói társadalom törekvéseivel szöges ellentétben áll, tehát miközben ilyen hülyeséget próbálunk fejleszteni, a saját bizniszüket ölik meg, hiszen a mai fogyasztói társadalom lényege az, hogy mindenféle felesleges szar iránt próbálnak birtoklási vágyat teremteni. Tehát neked kell, hogy rohadt menő autód legyen sajátod, ezért nem fog ez a közösségi közlekedési modell működni, hanem az fog működni, hogy a saját autód lesz egyfajta robotautó, ami 24 órának képes közlekedni, nagyon jól, csak a szégvilágon semmi értelme nincsen, hogy 24 órának közlekedjen, mert te úgyse fogsz 24 órának közlekedni, ugyanannyit közlekedsz vele, mint amennyit egy nem önvezérlő autóval közlekednél. Tény, hogy ezzel elméletileg lehetne baleseteket csökkenteni, de szerintem ez inkább a biztonsági rendszerek fejlesztése irányába lenne értelmes dolog. Például ma már megvalósítható lenne olyan GPS-es, meg radaros rendszer, ami jelezné, hogyha egy jármű, mit tudom én, nem a szokásos tempóban közlekedik, nem a szokásos ütemben közlekedik, látszana, hogy mondjuk a körzetedben egy idióta szlalomozik, mint a hülye, és tudná neked a biztonsági rendszer jelezni, sőt, tovább megyek, nem tudná gyorshajtani, mert a rendszer azonnal jelezné, hogy te gyorshajtasz, vagy szabálytalankodsz, vagy valami, úgyhogy marha nagy kussolás lenne mindenkinek, és kénytelenek ennek szabályosan vezetni. És akkor miből élne az állam? De ettől még te vezetnéd az autót. Mert viszont az a baj, hogyha nem kell nekünk autót vezetni, akkor nem fogunk tudni autót vezetni még ennyire sem. Ha nem kell nekünk írni, mert nem tanítjuk meg az embereket írni kézzel, akkor még több nyomorult balfasz hülye lesz, hiszen akkor már nem fog tudni egy darab papírra egy üzenetet írni senkinek. Vagy mindenre lesz egy hülye elektronikus kütyünk, üzenethagyó, cetli lesz, vagy cetli pótló, buzitapi kijelzős készülék lesz mindenkinek a seggére ragasztva, hogyha valami üzenet fogunk, vagy minden mobiltelefonon lesz. Nem tartom ezt olyan elképzelhetetlennek, lehet, hogy lesz ilyen még mielőtt mi meghalunk. Igen, csak ezek ugye fölösleges, értelmetlen dolgok. Viszonylag. Erre működik a papír és a ceruza, vagy a toll inkább. Főleg a toll. Főleg a toll. Tehát gyakorlatilag tényleg nagyon kevés papírt használunk, te is, meg én is, de azért az a dolog, azt nem nagyon kéne, meg ugye kellene valami hagyománytiszteletnek is lenni ebben a dologban, mert vannak olyan hagyományaink, amik azért értelmes hagyományok, például a kézírás. Én is rohadtul nem tudok kézírni, rohadtul rondán írok kézírásban, de azért az, hogy ne tudjam kézzel leírni a nevemet, meg ilyen dolgokat, az eléggé rosszul hangzik. Hát eléggé. De hát ugye erre nincs mit mondani. És lehet azt mondani, hogy hagyomány, de hát a másik oldalon meg ott van az exponenciális növekedés, vagy exponenciális fejlődés, meg változás, meg hogy az is még exponenciálisabb lesz. És az exponenciális fejlődés exponenciálisan exponenciálódik. Hát igen, de hát nem... Azért, ilyen... hogy minél jobban agyhalott zombi, életképtelen, hülye legyen mindenki, és a gyakorlatilag az emberek is olyanok legyenek, hogy saját maguktól már semmit nem tudnak csinálni, már autót vezetni, már lassan menni se tudunk megszarni, mert arra is egy alkalmazás lesz az okostelefonban, hogy hogyan szarjál. Bárcsak. És közben fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, aki ezt az egészet vezérelni fogja. Hát ez szép jövő. Jól hangzik. Hát úgy hagyományosan az emberek akkor szoktak így kollektíven rájönni, hogy valami nem működik, amikor eljutnak addig, hogy megcsinálják nagyban, és nem működik. Hát megcsinálják nagyban, megy mondjuk 10 évig, és akkor onnantól rájönnek, hogy hoppá, mindenki elhűl teljesen. Az atombomba is működött egyébként. De hozzáteszem, Hollywood nagyon sok filmet termel ki, és sci-fi-rok nagyon sok filmet termelnek ki, amelyek nagyon jól figyelmeztetnek ezekre a veszélyekre, és mégis megcsinálják. Mégis megcsinálják, ez a hihetetlen. Hát figyelj, ez nem új gondolat már. Az a baj, különben alapvetően, hogy például az automata áruszállítás, amit kezdenek engedélyezgetni, ott, mert ha jól tudom, Nevadában kezdik engedélyezni azt, hogy legalábbis szó arról, hogy engedélyezik az ilyen önműködő kamionokat, mivel lesz azért sofőr, de nem kell neki semmit csinálni. És az a baj, hogy én nem értem, hogy hogy fogják tudni ezt megcsinálni úgy, hogy az a jármű ne romoljon el, mert az ember és a gép között van egy baromi nagy különbség, hogy az ember az nem nagyon romlik el, elromlik néha, de azért most gondolj bele, hogy gyakorlatilag szenzorok segítségével fog egy ilyen önműködő kamion menni, mert ha ez még zárt pályán lenne, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Zárt pályán, vasúton, bármi, ami viszonylag biztonságos, mert egy irányba tud menni, aztán vagy megy, vagy nem. Vagy a legrosszabb esetben... Ha nem megy, akkor legfeljebb nyomnak egy gombot, és leállítják ott. Igen, és legfeljebb valaki, oda megy, megszereli. Legfeljebb valaki, valamelyik neki megy, vagy legfeljebb szembe jönnek egymással. De azért egy közúton a közúti közlekedés az egy picikét bonyolultabb. És az a baj, hogy hogyan fog a gép a közúti közlekedésben levő szituációkra reagálni, úgyhogy nagyon gyors, van neki számítógép alapú agya, i7-es processzorra, vagy éppen ami lesz, meg vannak szenzorai, de mi lesz, ha elromlik egy szenzor? Lesz helyette pótszenzor? Meg egy harmadik szenzor? Meg fogja ezt érni? Meg lehet ezt csinálni biztonságosra vajon? Hát figyelj, marha jó mi van, ha elromlik egy adatbusz? Vagy hogy lesz ez bebiztosítva? Mert ezek a dolgok az emberben, bármilyen problémás is az ember, nem tudnak elromlani. Hát csak úgy maguktól nem. Tehát a repülőgépeken is a robotpilóta az olyan szinten működik, mint az autóban a tempomat. Robotpilóta nem száll fel, nem száll le, meg tudná csinálni, de nem merik rábízni. És egyszer csak fogjuk magunkat, és kitaláljuk azt, hogy menjenek automata autók. Ez lehet, hogy tök jól működik, én nem tudom. De én úgy látom, hogy megint egy veszélyforrás csak. Ahelyett, hogy inkább az emberek normális képzésével foglalkoznánk, az emberek egészséggel foglalkoznánk, azzal foglalkoznánk, hogy ne legyen baromi fáradt a kamionos. Ezt én elhiszem, hogy költség, meg elhiszem, hogy egyre trógerebbek az emberek, de nem lehet, hogy nem a gépeinket kéne fejlesztenünk, hanem magunkat. Nem lehet, hogy nem úgy kéne magunkat fejleszteni, hogy idióta exoskeletonokon gondolkoznak már meg ilyeneken, hanem inkább magát, az emberiséget fejlesztenénk, neveléssel, sporttal, mentális neveléssel, értékrendet adnánk nekik, hogy az emberek legyenek jobbak, az emberek legyenek nagyobb teljesítményképességűek, az emberek tudjanak jobban koncentrálni, mert most éppen fordítva csináljuk. Éppen az embereket hülyítjük el. Ma már az emberek az idióta információ halmaz miatt, amit most kapnak, a gyökér közösségi oldalakról, a YouTube-ról, meg mindenhonnan, már semmire nem tudok figyelni. Pont mondja egy ismerősöm a teremben, mondom neki, hogy a Mad Max-et azt meg kell nézni, azt mondja, hogy letöltöm. Mondom neki, hogy baszki, de miért te magaddal baszol ki, ha letöltöd? Mert magát az élményt veszed el. A film az a moziban élmény. Ezért csinálják, erre van optimalizálva. Amikor te megnézed otthon a számítógépen, vagy akár otthon csak a tévén, elrontod az egészet. Ezt a moziba kell megnézni. Magadat fosztod meg, nem arról van szó, hogy olcsóbb, mert ingyen letöltötted, és akkor nem kell megvenni a mozi jegyet. Megéri megvenni a mozi jegyet, mert az élményt ott fogod megkapni. Időnként megéri megvenni a mozi jegyet, amikor tényleg valami olyat néz, valami érdekel. Ne keverjük most bele, hogy szarfilmek vannak. Tehát ezt most ne keverjük bele, most az elméletről beszélek csak. Tehát nyilván az, hogy most szarfilmek vannak, ez teljesen értelme dolog. Egyébként rengeteg szarfilm van. Eszméletlen sok szarfilm van, pont azért, mert ugye egyre hülyébbek az emberek, és ezt a videójáték Sony PlayStation szintű cégéi szart kell nekik nyomni, de tényleg az van, hogy gyakorlatilag nem tudnak semmire odafigyelni, és ezért is csinálnak ilyen hülye üres filmeket, amiben ütik, vágják magukat az idiót, a cégéi robotok, és esetleg kikivel van, mert így erre tudnak odafigyelni nagyjából, mert ez olyan szintű, mint amikor be vagy kábítószerezve, aztán villogtatnak a diszkóban a fényeket, és akkor ennyi, mert egyszerű vagy. Nagyjából ez, és sajnos pont fordítva, ahelyett, hogy az emberi elmét csiszolnánk, fogékonnyá tennénk információk iránt, normális információk iránt, elhalmozunk szeméttel, és ezzel gyakorlatilag egy olyan válaszreakciót indítunk az agyban, ami gyakorlatilag butábbá tesz, és ami azt jelenti, hogy az emberek képtenek már normális információkat feldolgozni, és nem is akarnak. Mert ugye, ha arról beszélünk, hogy otthon, akár otthon csak a tévében nézel a filmet, vagy akár a laptopodon nézed meg, akkor rád fognak irogatni Skype-on a haverok, meg csörök a telefon, meg minden, és egyszerűen ki fog zökkenni, nem jön át a filmnek a hangulata, nem jön át az a világ, amit a film akar neked adni, szar se ér az egész, ezért kell elmenni moziba. És akkor most talán térjünk rá a Mad Max-re. Térjünk rá, szerintem zenéljünk előtte. Oké, okay. Utána rátérünk a Mad Max-re. Egyébként kaptunk egy levelet, végülis nem egy nagy truváj a dolog, de talán még nem volt, nem tudom miért, mert lehetett volna akár, hiszen, de lehet, hogy volt az Airborne, ami egy AC/DC utánzó zenekar egyébként, és Attila küldött nekünk egy Airborne számot, amit most éppen be fogunk játszani. Blonde, Bad and Beautiful. Down. hétség kívül filmtörténeti érdekessége az, amikor egy film folytatására 30 évet kell várni. De, de ez nem folytatás volt. Ez a történet, ez a Star Wars-nál megvan, a Mad Max-ről beszélek persze, de folytatás volt egyébként. Ez folytatás volt? Én úgy gondoltam, hogy ez totális reboot. Nem, abszolút. Hát ez honnan vetted ezt a hülyeséget, ez reboot? Vagy hát remake? Azért, mert hogy eltelt gyakorlatilag, nem az, hogy remake, hanem hogy reboot. Okay. Mi a reboot? Különbség? A remake meg a reboot között mi a különbség? Hát az, hogy a remake az ugyanazt csinálja meg újra a reboot, igen, az meg így teljesen kidobja az egészet, megfogja a világot, és abban csinál valamit. Igen, okay. Tehát az egy, a reboot, az egy, reboot az egy új értelmezése a régi filmnek, a remake az meg a megcsináljuk modern verzióban a régi. Így van. Ez a különbség. Én úgy gondoltam, hogy ez egy reboot. Tehát én ugye eltelt 30 év, van egy Mad Maxünk, aki egy totál másik színész, van egy csomó másik színészünk. Én igazából nem gondoltam, hogy ez különösebben egy folytatás lenne. Ugye nem az volt a cím, hogy Mad Max 4, vagy 5, vagy a tököm tudja, hogy hánynál tartottak egyébként. Hát össze kell törnöm a kis hívedet most ezzel, hogy azt mondom, hogy szerintem ez simán folytatás. De nem Mad Max 4. Nagyon érdekes. Én úgy gondolom, hogy George Miller kurvára tudta, hogy mit csinál. Az biztos. Ő nem akarta rebootolni ezt egyértelműen, talán láttam ezt a nyilatkozva is. Mert ha megfigyeled, akkor nem magyarázta el az elejétől, hogyha ez reboot lenne, akkor ott tartottuk volna, hogy ez a megszed egy rendőr, és üldözi az embereket, ez elhangzott az elején, és kinyírja a családját, és ezt az egészet ezt nem mutatták. Tehát George Miller azt mondta, hogy nyugodtan nézd meg az első részt, és érteni fogod ezt a történetet. Csak ilyen flashbackek voltak, amik visszautaltak a régi Mad Max sztorira. Hozzáteszem, egy-két apró bevillanás a filmben volt az eredeti Mad Maxből az elején. Lehet, hogy nem veszi le mindenki, de volt benne. Hát én például totál nem vettem le. De volt. Gondolom ilyen a kislányos dolgok. Ilyenek még, én úgy emlékszem, hogy még a Knight Ridernek hívták a csávót, aki az elején volt, amikor elkerekedik a szeme, mert belemegy az autóroncsba és meghal. Hogy valami, talán még ilyen, de nem tudom egyébként, ezt talán előjáróban nem kéne elmondanom, csak hogy értsétek, hogy a Mad Max ilyen szintű helyen van most nálunk, így a film értékelési szempontok szerinti listában. Ezt nagyon szépen megfogalmaztam. Nagyon szépen megfogalmaztam. Szóval én ezt meg akarom nézni még egyszer, még hozzá minél hamarabb. Ez azért valamit jelent. Hát, hogyha én még egyszer megnézem, akkor szigorúan eredeti nyelven. Hát az ala. Szinkronból elég volt egyszer. Hát a szinkron szar volt sajnos, és ugye én 2D-ben néztem meg előre, a 3D ez nem érdekel. 3D-ben néztem, mert csak az volt a paraszt moziban. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy George Miller egy mellesleg a táncoló talpak rendezője, tehát azt nem tudom, hogy így megvan-e nektek, tehát egy csomó ilyen fos van a filmográfiájában. Én úgy gondolom, hogy ő azt mondta magában, hogy van a Mad Max trilógia, az eredeti, és a harmadik egy baromi nagy félrenyúlás volt, az egyszerűen szar, a második volt talán a legjobb, én szerintem azt mondta, hogy én csinálok nektek egy nem rebootot, de összegyúrom a második és a harmadik részt. Csinálok egy olyat, ami a második és a harmadik rész keveréke, mert ha nagyon rájössz, akkor rengeteg utalás volt a második részre például, rengeteg. Tehát egy kicsit olyan ez, mintha rebootolták volna a második meg a harmadik részt egyben. Nem tudom, hogy te emlékszel ezeket. Nekem ez így nem esett le. Hát igazából én a Mad Max-eket baromi régen láttam. Lehet, hogy nem is láttam mindegyiket. Baromira hasonlít a sztori. Nagyon hasonlít a sztori, ha belegondolsz a második részre. Plusz a harmadik rész környezete is benne van. Tehát mondom, gyakorlatilag én azt mondom, hogy ne is ragozzuk, ha nem vagytok képben, nézzétek meg a 2-3-at, a 3 nagyon rossz lesz, azt most előre mondom. Nézd meg te is, és meg fogod látni, hogy a harmadik rész világa, Tina Turner-lel, mint az akkori, nem is tudom ki volt az, ő volt ott a vezére egy ilyen Thunderdome nevű viharkupolának hívott helynek, ahol ez egy hasonló ilyen építmény volt, mint amit ebben a Fury Roadban is látsz, és ugye a kamionos menekülünk és üldöznek vonal, az meg teljes mértékben a második részből benne van itt ebben a filmben. Második részben is elfogják az elején a Max-et. Igaz, hogy ott nem az ellenség fogja el, hanem a barátok fogják el, de teljesen mindegy, hasonló vonal van. Olyan utalások vannak, ami direkt utalás, a kis prüntjögő szar, amit tekert a kisgyerek, tudod. a Maxnek volt egy ilyen, hogy is hívják ezt, ilyen hangjáték. Tudod, amíg így tekersz egy ilyen kis karral, és akkor ilyen prüntjögő hangon zenél neked egy ilyen játék. Ez egy az egybe utalás a második részre, az egyértelmű. Szóval én úgy gondolom, hogy azt mondta George Miller, hogy nem rebootolok, de átveszek egy csomó elemet a második és a harmadik részből, és megcsinálom egy kicsit azt, amit akkor talán nem tudtam annyira jól megcsinálni, és most megcsinálom ezt jobban. És tény, hogy a Mad Max 3 szerintem egy ilyen egészen őrült látomás, és anélkül, hogy bármilyen értelmes sztoria lenne, gyakorlatilag jó esetben, és ugye ez most így azért rossz, mert ha még nem láttad, és én most ezt neked elkezdem marhára dicsérni, akkor lehet, hogy csalódni fogsz, mert ez mindig így van. Hát most azt kéne mondanom, hogy kurva szar volt a Mad Max, és akkor elmennél megnézni, és azt mondanád, hogy dehogy volt szar, tök jó. Nem, hát hogyha azt mondod, hogy kurva szar a Mad Max, akkor nem mennek el, és nem nézik meg. Igen, tehát ez a paradox helyzet van, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tegyünk most jót veletek, hogy minket hallgatok. Én azt mondom, hogy egy egészen őrült látomás a Mad Max. Nekem nagyon tetszik a fényképezés, nagyon tetszik a vágás, azt lehet, hogy sok ember nem észleli. Nincs ez a ide-oda repülő kamerás CGI szar menne egyáltalán. Van benne CGI, de minimális, minden igazi benne, és egyszerűen zseniális, egy ilyen zseniális kompozíció az egész film. Egy mestermű. Egyébként emlékszem, amikor valami trélereket láttunk, akkor beszéltünk a Mad Max-ről a rádióban, és akkor azt mondtad, hogy te attól tartasz, hogy az lesz, hogy az első fél órában elveszik Max-től az autóját, és akkor onnantól Max fog szerencsétlenkedni magában, és nem lesz autó. Hát ez így nem jött be, mert gyakorlatilag az első percben elbukta az autóját. Igen. És azért ettől még nem azt volt tökéletlen szarakul. Azt egyébként tudtam, hogy el fogja bukni az autót, tehát azt úgy megéreztem. Szerintem azt lerülték az izében a trélerben. Meg azt attól is féltünk, hogy ugyanolyan lesz az egész film, mint a tréler, és semmi más nem lesz benne, mint amit a trélerben látunk, és tényleg nincs benne semmi más. De mégis rohadt jó. Jó, mondjuk hozzáteszem, a film nem tökéletes, tehát itt-ott én azt mondom, hogy egy 10 perc akciót én simán kidobtam volna, és raktam volna bele még egy kis sztorit, úgy adtam volna még a szereplőknek egy-két mondatot, amit esetleg elmondhatnak, mert nem ártott volna a filmnek egyáltalán, de jó volt. Jók voltak a karakterek így is. Hát én ez nekem nem jutott eszembe, hogy nem tökéletes a film egyáltalán. Nekem az jutott eszembe, hogy tökéletes a film. Ami hát nem tökéletes a számomra. A lezárása sem volt itt tökéletes egyébként. Miért? Hát tök jó, hogy happy end van, de mondjuk ott így bele lehetne kötni, hogy mi van akkor, hogyha van egy város, aminek éppen nincsen nagyon hadserege, és a vizet, amit előtte nagyon-nagyon védtek, azt hirtelen elkommunizáljuk és szétosztjuk mindenkinek, tehát akkor ebből lehet, hogy az lesz, hogy nem lesz víz elég, és lehet, hogy a szomszéd városokból megjönnek, és nagyon az minket a francba. Ez megvan neked, hogy Tom Hardy 4 Mad Max filmbe szerződött? Nem. Hát akkor aztán megadtam a választ. Hát akkor ez lesz a folytatás. Tehát valami lesz a folytatásban. Ami számomra nem volt tökéletes, az pont maga Tom Hardy, akit mint színészt meg mint karaktert alapvetően bírok, csak szerintem legalábbis én Max-et nem így láttam. Tehát én, nekem ugye Mad Max, meg Rokatanszki a rendes neve, számomra Mel Gibson kizimiskel jut eszembe, szerintem kurvára nem illik ezt Tom Hardyhoz, de erről mindenki más-más véleménye van rajta, tehát mindenki más velem ellentétes véleménye van ebben. Nekem tetszett ez a Max. Szóval nekem egyáltalán nem tetszett az ez a Max. Ez olyan volt. Kurva rossz volt a hangja ráadásul. A magyar hang az szörnyű. Szerintem ezt a hangot a Bane-hez castingolták a Batmanben. Meg még ki tudja mi ez. Hát főleg ahhoz, aztán utána egy hozzáragadt Tom Hardyhoz, és akkor most már ez a fura hang így marad, de mindegy. A szinkron az igazából nem egy olyan dolog, amit szerintem érdemes kritizálni, mert nem a filmnek a része, hanem egy valamilyen helyi hozzáadott dolog. A lényeg az, hogy ez a Mad Max figura, ez egy olyan karakter, ami nekem például simán lehetne a példaképen. Ha lenne példaképen, az valami ilyesmi. Miért? Azért, mert rohadtul profi. Nem az, hogy profi. Nem hagyja, hogy bármi befolyásolja. Van egy célja, csinálja. Nem popázik mellé, nem érdekli semmi, megy, csinálja. Ennyit csinál egyébként a filmben végig. Nem véletlenül nem dumál semmit szinte. Alig van néhány sor a filmben összesen. Igen, ebben gyakorlatilag hasonlít a Mel Gibson karakterhez. Nem tudom, valamiért nekem a fizimiskája nem stimmel. Főleg ugye ezzel a hanggal. Mi konkrétan tényleg nem tetszett a filmben, azok ezek a hülye flashbackek, ezek a visszaemlékezések, amikor így ilyen szellemeket látott szinte. Az rohadtul idegesítő volt, tök fölösleges volt. Amikor halucinált? Mikor halucinált. Hát halucinált, szerintem vagy emlékképek az voltak. Kellett ahhoz, hogy egyáltalán értsük. Tehát mondjuk, aki nem látta a régi Mad Max-eket, annak valami kellett. Az pont nem értett meg ebből semmit. Csak azt érzette meg, hogy valami volt a múltban, igen, valakiket elvesztett, de ennyi. Inkább volt az irritáló, mint hasznos, de nem annyira szörnyű, hogy de hogyha ez is kimaradt volna, akkor tényleg nem tudtunk volna meg semmit Maxről. Tehát az elején elmondta, rendőr voltam, és most nem tudom, ölöm azokat, akik nem tetszenek nekem. Ennyi volt az expozíció, ennyi tudtunk Maxről. Még ez se konkrétan így működik, mert itt mindenki öl mindenkit. Itt nem arról van szó, hogy éppen tetszel-e vagy nem tetszel, itt mindenki öl mindenkit, mert nincs más lehetőség az életben maradásra. Ez egy ilyen világ. Ez nem mindegy, ennyi volt az ilyen világ, ami ilyen kis egyébként, csak nem csak így. Nem ennyire durván. Tehát hát ez egy nem, ilyen... nem fizikailag öljük meg egymást. De a Mad Max jövőképe az egy nagyon reális jövőkép lehetne, mert az emberiség tényleg ennyire gyökér. Csak amiről előbb beszéltünk a technológiai szingularitás témában, szerintem nem fogunk eddig eljutni, hanem szerintem a gépek fognak megölni minket, úgyhogy tök jó, nem? Nagyon jó, de nem egyébként 20-30 éve, vagy 40 éve akár, az egy divatosabb jövőkép volt, hogy atomháború lesz, atomkatasztrófa, mindenki pusztul, és akkor ilyen Mad Max-szerű hát, világ lesz. 30 éve nem tudták elképzelni a mobiltelefon. Pontosan. Volt viszont egyébként. Azóta meg most van nekünk Matrixunk. Hozzáteszem, volt mobiltelefon még a 70-es években is, csak nem volt így elterjedve. Persze. A gazdagok játékszere volt az autótelefon, de akkor nem gondolták volna, hogy agyhalottak tömegei fognak egy ilyen kis darab üveglapot simogatni egész nap. Totál függőségben, mint a drogosok, hogy egész nap ezt nézik. Ezt nem tudták elképzelni akkor. Nem, hát meg nyilván akkor még a személyi számítógépeket sem nagyon tudták elképzelni 30 éve. És viszont nem nyúltak vissza, illetve pontosan az, hogy visszanyúltak az akkori jövőképhez, tehát nem próbálta meg ezt a jövőképet modernizálni George Miller egyáltalán. Nem kell ezt modernizálni. Tehát az igazság az, hogy nagyjából mindegy, hogy honnan szakadunk vissza egy atomháború után, nagyjából itt kötünk ki. Okostelefon ide vagy oda. Nem biztos. Jó, meg persze nonsense, hogy honnan szedtek 1920-as autókat, hogy átépítsék, két motort rakjanak bele. Hát ez nonsense, meg itt ugye nem volt már annyira világos, hogy most van benzin, nincs benzin, most így úgy tűnt, hogy víz nincs, meg benzin sincs, meg minden, tehát itt ez, hát ez a dolog el volt. Nincs. Teljesen mindegy, mert ugye nem ez a lényeges sarokpont. Ami viszont kifejezetten marhára tetszett a filmben, még pluszban a többi előnyén kívül, azon kívül, hogy ez egy olyan film, hogy nagyon régen nem láttam ilyen filmet, és azt tényleg azt mondom, hogy ez egy film. Tehát ez nem egy mai CGI fos hányás, amit általában látunk, hanem ez tényleg egy film, ez tényleg össze van rakva, ez tényleg benne van az a hatalmas meló, az a rengeteg ötlet. Hát olyan gag szintű ötletek vannak benne, az a gitáros. Ó, az rohadt jó volt. Tehát elképesztő. Tehát az ahogy a gitáros hozzá van komponálva az akció jelenetekhez, mikor pont oda keverik a gitárhangot, amikor elkezd valami akció van, és elkezdi nyomni neki, eszméletlen. Tehát tényleg egészen elborult agyamentnek kell lenni, hogy valaki egy ilyen dolgot kitaláljon. És azért nem akarom ezt konkrétan elmondani, mert nem akarom lelőni ezt a poént benne, de tényleg eszméletlen. Szóval ami kifejezetten tetszett még, nyilván ebben a filmben, pontosabban aki, az Charlize Theron. Aki, hát gyakorlatilag ő volt ennek a filmnek a főszereplője igazából. Tehát én nem azt mondanám. Éreztem, hogy mondjuk Maxnek a szemszögéből látjuk a dolgokat általában, de igazából nem rossz volt az a film. Tehát nem véletlen az, hogy Tom Hardy alig kapott 3 mondatot összesen. Hát mondjuk a többiek se sokkal többet beszéltek, de Charlize Theron az a fajta nő, aki minél öregebb lesz, annál jobb egyrészt. Tehát már nem ezeket a kis jaj, Szent Szűzike pinákat játsza, hanem elég erős nő karaktereket szokott általában mostanában, amiben legutoljára láttuk, a Prometheus például, és ő képes volt leborotválni a haját ezért, kopaszra, hogy megcsinálja ezt a filmet. Na mindegy, hát egyszerűen bejön kész, ennyire nincs mit mondani. És arra akartam utalni, hogy ugye nagyon irreális, hogy ilyen 1920-as autókat szedtek elő, ami teljesen nyilván nem ez lesz a jövő, hogy 1920-as autókat elő, amik már mostani életünkbe elporlattak, azokat elő fognak ásni, hogy nagy V8-as motorokat tegyenek bele, 2 darabot lehetőleg. Egyébként érdekes, mert hát annyira visszanyúlta a 70-es évekhez a rendező, hogy ez a V8 az egy vallás volt gyakorlatilag. Itt a... Mit jelent? Micsoda? Hát, hogy a V8 az egy vallás volt. A V8 az egy vallás volt, tehát mutattak egy V-jelet, nem figyelted? Nem, nekem hát kártálták azt, hogy V8. Ó, oké. Nekem ez így teljesen nem jött át. Teljesen, tehát ez egy ilyen motor és autófetis tiszta társadalom volt az egész. Ugye Mad Maxnek ez mindig is jellemzője volt, ezt átvette az eredeti trilógiából, mert a harmadik részben is van nagyon komolyan autós vonulás, tehát ez a vonal ez megmaradt így. Ugye, ami az emberek nagyon nagy fájdalma, hogy Mad Max-et az Interceptorról képzeled el. Az Interceptor egyébként, ami elfogó vadász jelent, az egy Ford Falcon XB, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, ez egy ausztrál izomautó. Volt róla már szó a rádióban, igen. Hallgassátok meg azt, és akkor tudjátok majd. 74-es zsírúj típus, és én láttam belőle jó párat Ausztráliában, és tényleg rohadt jól néz ki. Ja, és hát például ugyanazok a kamu kompresszorok megvoltak ebben a filmben is, ami megvolt az eredetiben. Azért most nem volt olyan gagyin csinálva. Akkor sem volt gagyin csinálva. Azt nem, mert megszólt. De nem, a másik film volt, az a Charlie Sheen film. Mi nem. Volt az a Great? Igen. Abban mi volt abban gagyin csinálva? Hát amikor mentek az autóval, a kompresszor az így le volt zárva. Ja, hogy igen. Nem, itt nem volt ilyen. Az eredeti Mad Max-ben ugye kompresszoros volt a 600 lóerős XB, Falcon, Ford Falcon XB, amit ugye Max ellopott a rendőrségi garázsból eredetileg. Azért készítették ezt az autót, hogy ezzel csalogassák vissza, mert ott akarta hagyni a rendőrségi köteléket. Ezzel akarták visszatartani, hogy ez lesz az ő autója. És ugye jellegzetes, hogy a váltókaron, kézi váltós volt, van egy másik kar, ami úgy néz ki, mint egy ilyen szivató, régi szivatós autókon, és azt meghúzza, akkor indul be a kompresszor, de valójában a kompresszorok nem így működnek. A kompresszor ugye állandóan működő történet, tehát nem, nincsen kapcsolható kompresszor egyáltalán. Az embereknek ez ilyen gyerekkori történet, hogy a autóval megyünk, és benyomjuk a turbogombot, és akkor gyorsabban megy. De igen, a számítógépekre is csináltak turbogombot egyébként, ez a mindig röhögtem. Igen, de az egy viszonylag reális dolog volt, csak mi? Ugye az volt a baj, hogy akkor gyakorlatilag elrontott mindent. Számítógépen a turbogomb? Igen. Én mit csináltad? Hát feltekert a processzor óra elé. Én nem láttam azt valaha úgy, hogy működne használhatóan bármit csinált volna. Hát elméletileg pedig ez még talán inkább a 80-as években, de lehet, hogy a 90-esben is ez egy működőképes dolog volt. A 100 MHz-et feltekert a 102 MHz-re. Nagyságrendileg erről van szó, lehet, hogy mit tudom, 130-ra, vagy valami hasonló brutalitás, de... Egy teljes mértékben használhatatlan dologról beszélünk gyakorlatban. De az a baj, hogy amikor feltekerted, akkor elkezdett melegedni, és akkor adott esetben mondjuk hibázott, elrontott számításokat, és így... Hát, kuka. Amit éppen csinálta, az kuka. Lehet, hogy gyorsan akartál végezni, akár képhalál. És akkor kuka. Tehát ez marha hát a számítás nem tud elrontani egy számítógép, hogy pontosak legyünk, tehát ilyet nem tud csinálni. Olyat tud csinálni, hogy lefagy, olyat tud csinálni, hogy képhalál lesz, mert túlmelegszik akármi. De hát abszolút el lehet rontani számításokat, hogy semmi gond nincsen. Azért, mert nagyobb a processzor ólajele, azért a 2 meg 3 az nem 5 lesz, hanem 6. Nem tudom neked elmagyarázni, hogy ez fizikailag hogy működik, tehát ez abszolút van, hogyha valami túlmelegszik, akkor elkezd elrontani számításokat. Nézd meg egyszer, hogy milyen, amikor elkezd túlmelegedni egy videókártya például. Nem tudom. Hát nagyon durva dolgokat tudsz látni. Jó, de egy videókártya poligonokat számol, meg ilyesmi, ez azért egy más történet. Itt a számításokról van szó. Turbógombok 100-ról 110 MHz-en növelő hatása az a mai videókártyák számításaival szemben, GPI számításával szemben nem nagyon jellemző. Egyébként most is van turbó funkciója effektív a számítógépeknek. Lehet, csak most ezt nem te nyomkodod. Nem. Ezt ő magától tudja gyakorlatilag. Nem, ezt turbóbusznak nevezik, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy amikor hát általában több magas processzorokról beszélünk, igen. Mostanában PC-ben. Az enyémben van például, figyelj, most felolvasom neked. Ugye, azt mondja itt nekem, hogy 7,2 GHz. Bit Turbo Boost up to 3,2 GHz. Pontosan erről van szó, tehát amikor több mag van egy processzorban alapvetően, de amikor mondjuk csak a Windowsban vagy egy programot futtatsz, akkor csak egy magot használ, és akkor azt csinálja, hogy a másik három magot azt takarékra teszi, ott nyilván minimál fogyasztást csinál ezzel, és az az egy, amit éppen használsz, annak feltekeri az órajelét 2,2 GHz-ről 3,2-re, vagy mit mondtál? Valami ilyesmi számokról van szó. Ilyen hát azért, hogy gyors többi... legyen. Hát de gyors legyen, akkor miért nem kapcsolja be a többi processzorra? Ez nem így működik. Akkor hogy? Hát ez úgy működik, hogy az neked jó, hogyha egy gyors és egy meg tudja csinálni. Hogyha be kell vonni kettőt, akkor az a multitaskingnál egy reális dolog, egy feladatnál a több mag az általában nem használt. Nem is úgy vannak megírva a programok gyakran. Ezt a baromságot. Működik. Higgy hát, az Intelnek, tudják, hogy mit csinál. Hát nem hiszek neki, mert itt van például a laptopom, amit legszívesebben így egy csomószor a falhoz basznék, csak tényleg az tart vissza, hogy 3 kilóba került, de nagyon rezeg a léz egy csomószor, mert szerintem neked a Microsofttal van főleg problémád, nem annyira az Intellel. Elképzelhet, hogy a Windows-zal van problémám, de ez van. Hát ezen egyébként dolgozom a Macintosra való váltáson, és ezzel kapcsolatban egyébként talán kaptam is levelet. Sőt, ha már ez így eszembe jutott, akkor van egy csomó hallgatónk, aki nagyon jó fej, és kaptam tőlük leveleket. Például felajánlott egy srác nekem egy fagylótelefont, csak közben ezt azért nem fogadtam el tőle, mert közben már megrendeltem a T28-as Ericssonomat Hongkongból, felújítva 12.000 forintért. Ajaj, luxus telefon. Igen, igen, tehát haladni kell a korral. Abszolút. És egyébként egy Samsung SGH600-as nagyon modern telefon beszerzésén dolgozom most Olaszországból, körülbelül 10 euróért lehet ilyet kapni. Megkértem egy ismerősemet, hogy nézzen utána, hogy apró hirdetésből tud-e ilyet szerezni. Akkor teljesen high-tech leszek. Ezekben ugyan nincsen GPS, meg Facebookozni se lehet vele, de viszont van kihúzható antennája például az SGH600-asnak. És selfie tud csinálni a kihúzható antenna? Nem hiszem, mert ezekben nincsen kamera. Ó, a fenébe. Ez nagyon döbbenetes dolog, viszont lehet, szinte hogy... el sem hiszem. Képzeld el, hogy lehet, hogy tud olyan extrát, hogy több napig jó az akúja, amit a mai okostelefonokkal nem feltétlenül ismernek. Nem, ezt nem ismerik. Ez tény. Na mindegy. Na, ennyit a Mad Max-ról. Szerintem még beszélünk a Mad Max-ról. Mit akarsz beszélni róla? Hát én azt akarom beszélni róla leginkább, hogy ez gyakorlatilag az első igazi feminista mainstream hollywoodi film. Feminista? Ez a konkrétan fosságot. Egy feminista film. De szerintem agyrákot kaptál, bazd meg, ezt a baromságot. Ez benne van a pakliban. Feminista, eszem megáll, bazd meg. De, ez egy feminista film. Nem, ez egy hülyeség, amit mondom. Nem. Mit a szartól lenne ez feminista film? Hát ugye, hogyha megnézed, pont egy nő volt a főszereplője, na most... Nem egy nő volt a főszereplője, hanem Max volt a főszereplője. Nem igazán Max volt a főszereplője. Nézd meg a stáblistát, dehogy nem. Hát oké, hogy a stáblistára azt írták, de hát láttad a filmet te is. Igen, és abban is Max volt a főszereplő. Biztos másik filmet néztünk. Én nem Max-et éreztem a legfontosabbnak. Pedig ő volt. Egyértelmű. Szerintem nem. Hát mondom, annyi, hogy hozzácsapódott és segített valakiken. De ennyi, de kurvára jó volt a főszereplő, egyértelmű. Hát de nem ő vitte a sztorit, ő csak sodródott az események. De ez egy jellegzetessége. Hát ez egy olyan csávó, akinek meghalt a családja, és most csak sodródik a világban ez a sztori, és hozzácsapódik néha ehhez ahhoz, történik valami, aztán utána továbbáll. Ő ilyen. Egy ilyen magányos, harcos típusú hős, és ennyi, ez egy ilyen karakter. De a film mégis feminista film volt. Annak mi ellenére, a szartó hogy... volt feminista, bazd meg, nézd már meg a kurva Wikipédiában, mi az a feminizmus? Na és mi a feminizmus a Wikipédia? Hát az nem, amit te gondolsz, az biztos. Na, mire gondolok hát én? Te hol láttál itt ilyen női idióta jogokért való küzdelmet? A feminizmus az egyébként nem erről szól, nem ez a lényege. Akkor mi? Az a dolog, amire te gondolsz, az körülbelül olyan a feminizmusban, mint az 50 kilós állandóan izompólóban járó, önmagát fényképező és folyamatosan feszengeni próbáló buzik a testépítésben. Tudod, mi a feminizmus? A feminizmus az, amikor az agyhalottak oda mentek százan a McDonald's-ba toptatni. Ez a feminizmus. Az, hogy definiálod, az egy dolog. De gyakorlatban ez a feminizmus. Ez nem feminizmus, ez egy hangos kisebbség. Nem, ez egy agyhalál, de mindegy, ez a feminizmus. A feministák általában mindig agyhalott idióta gyökerek, akik ugyanúgy, mint minden többi irritáló gyökér kisebbség, a semmire jogokat követelnek maguknak. De definíció szerint se volt az feminista film. Mi a szart láttál ebbe te feministának? A helyzet az, hogy a feminizmusnak az ideája az pontosan az a fajta női karakter, amit Charlize Theron, nem tudom, hogy ki mondaná. Charlize. Szóval, amit ő eljátszott. Ez az ideája. És ez pontosan arról szólt, hogy ő, mint erős nő... Szerintem a hurka meghűlt egyébként. Ez lehet. Halkan mondom, hogy ez mindig benne van. Teljesen elment az eszem. Nem baj, azért elmondom. Szóval ő, mint erős nő, megfogta a többi gyenge nőt, és elvitte őket a tutiba az ígéret földjére, ahol a nők uralkodnak, és ahol a férfiak, akik csúnyák, gonoszak és rosszak, azok elnyomják őket. Illetve nem. Tehát ugye a tutiban nyilván nem nyomják el őket. De onnan indultak el, ahonnan elnyomták őket. És akkor elmentek, aztán rájöttek szépen, hogy ez nem működik, nincs olyan, hogy tuti, és visszamentek, és akkor elkezdték azt felépíteni, hogy valahogy együtt a nőket egyenlően kezeljük, meg ilyen okosságok. ez az, ami igazából... Hol a picsába láttál ilyet a filmben? Erről elkezdték felépíteni, hogy a nőket egyenlően kezeljük. Volt egy szereplő, nem akarom közben lelőni, szóval volt egy szereplő, aki hozzájuk csapódott, és nem nő volt. Na most ő pontosan azt képviselte, hogy ki az, aki férfi, de esze ágában sincsen elnyomni a nőket. Viszont hajlandó arra, hogy gyakorlatilag teljes mértékben eszébe se jut, hogy elnyomja a nőket, hogy teljes mértékben egyenlően kezelje őket. Nem a férfiak nyomták el a nőket, itt egy darab ember volt, igen, akinek igen, a rabszolgája igen. volt az egész komplett társadalom, ugyanilyen a férfiak a nők. És ezeket a nőket tenyészállatoknak használta, pontosan. Mert nem nagyon voltak nők. De ettől miért feminista a film? Hát azért, mert van egy erős nő, aki a feminizmusnak gyakorlatilag az ideája, ő megfogja a többi nőt, aki tud, és akkor őket elviszi a tutiba. Kiszabadítja őket ez alól. Ez egy fasság. Nem. Nagyon jó, én tökre értelek, de ettől ez nem feminista film egyáltalán. De. Ez nem a nőknek a jogáról szól egyáltalán, hanem ez egyáltalán az embereknek a jogáról szól, hogy senki ne lehessen tenyészállat. Nem azért hozta el őket, mert nők. De a feminizmus mert... pontosan erről szól, tehát azt érted? Az nem a nőknek a jogáról szól, hanem arról szól, hogy hogyan kezeljük a nőket, meg hogy hogyan kezeljék a nők magukat. A feminizmusnak ez a lényeg. Nem ez volt a lényeg, hogy ezek nők voltak, hanem az volt a lényeg, hogy ezek tenyészállatok voltak. Hát igen. Tehát teljesen mindegy, hogy nők voltak, vagy nem. Tehát nem a nők jogaiért küzdött, hanem konkrétan ezeknek az embereknek a jogaiért küzdött. Ezeket akarta elhozni, igen. hogy ne legyenek ilyen szaporító állatok, és ne tudjon ez a gyökér szaporodni gyakorlatilag tovább ilyen módon. Ennyi volt az egésznek a lényege. Igen. De ez kurvára nem feminizmus. Dehogy nem. Pontosan azt, tehát gyönyörűen látod, csak te ezt nem nevezed feminizmusnak. Nem, azért nem nevezem feminizmusnak, mert nem az, semmi más probléma nincs vele, ez nem feminizmus egyáltalán. Tehát ennyiből lehetett volna fordítva a felállás, hogy mindenhol nők vannak, szegény fiúknak halálra kell kurni mindenféle csúnya nőt, és hogy a szegény fiúkat fogja ezért megmenekíteni, teljesen mindegy, hogy mi volt a felállás. Önmagában ez nem egy feminista felhang, itt az a lényeg, hogy magát a kiszolgáltatott és ilyen tenyészállatnak tartott embereket hozta el, anélkül, hogy különösebb feminista lófasz lenne ebben az egészben. Az egy pontosan dolog, hogy ez a lényeg, hogy ehhez, ami egyébként a feminizmusnak a lényege, nagyon jól nyúlt, és nem azt nyomta, hogy a nőknek a nőknek kell egyenjogúság, meg több jog, George Millernek elmondanám, úgy rögne körbe bazmeg, hogy... Szerintem nem. De szerintem biztos. Hát ezt ki kéne próbálni, de az a baj, hogy nem fogjuk tudni kipróbálni. De nincs meg a telefonszáma. A francba. Nem, erre nem tudok okos érvet mondani nagyon, mert ez szerintem ez olyan, mint amikor olvasol egy verset, és kitalálod, hogy ez erre gondolt a költő, csak nem arra gondolt. Tehát ekkora fasságot én még nem hallottam senkitől, hogy ez egy feminista film lett volna, illetve hülye picsáktól hallottam, el tudom képzelni, csak te elméletileg nem vagy hülye picsa, azért furcsa egy kicsit, hogy ezt a vonalat nem olyan a hangom, találni. Nem olyan a hangom, ezt a hallgatók is tudják, de lehet, hogy elváltoztatom, és közben hülye picsa vagyok, ki tudja? De ez brutális most, ez egy kicsit sokkolt engem, hogy a Mad Max az egy feminista film lenne. Engem is sokkolt, amikor megnéztem a moziban, tehát én mindenre gondoltam, de erre pont nem. Nem, szerintem ez az elme bajnak a jele. Nem ettél mostanában eleget, hogy valami ilyesmi. De pont most ettem. Úgyhogy ez nem lehet a baj, hogy az lehet, hogy kezdek meghűlni teljesen. Hát erre gondolok én is. Lehet, hogy elkaptam valakitől, így a családban. Na mindegy, szóval akarunk a Mad Max-ről még valamit mondani, azon kívül, más hogy nem. A Mad Max az egy nyilvánvaló bizonyíték arra, hogy a hurka meghűlt. És arra, hogy egy feminista filmet csinált végre Hollywood. Feminista lófasz, apád, fasz a feminista. Jó, hogy nem már buzi. Nem buzi. Na, akkor zenéljünk a hurka emlékére, aki meghűlt teljesen. Hateke küldött nekünk egy kis Stan Bush-t, amit hát nyilván ismerünk, ez a The Touch. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nem egy Transformers rajzfilm zene. Nem tudom képzelni, hogy az. Na mindegy, menjen. Hát volt valami ilyesmi, de elképzelhető, hogy azt nem használták soha, vagy nem tudom, volt ott valami keverés? Lehet. Na mindegy, bejártunk. Jó ez. You got the touch. You got the power. Na, beszéljünk egy baromi unalmas témáról, a brazil Arnold Classicról, ami egy nagyon fontos verseny lesz, csak a kutyát nem érdekli. Jelentkezzen, akit érdekel, az Arnold Classic. Nem látom engem a kezeket. Engem érdekel. Jó, de te feminista vagy. Ja, értem, az egész más. Egyébként az eszembe jutott, hogy tényleg most így eszembe jutott egy dolog, hogy a feminista filmben a nők azok a férfiak segítségével tudnak életben maradni, ez összejött eddig. Hát igen, de ez ugye alapvető dolog, tehát ez nem úgy működik, hogy a nők önmagukban életben tudnak maradni. De. A szart. Hát a feminizmus az erről szól. A szart. De. A feminizmus az erről szól. Nem, a feminizmus az arról szól, hogy a nők úgy tudjanak együtt élni a férfiakkal, hogy teljes mértékben minden szempontból egyenlőek. Igen, és egyenlőek voltak ebben a filmben, amikor megdöglöttek volna simán a férfiak nélkül is, a Max meg a persze, nyomi gyerek. Persze. Nem. De pontosan ez a lényeg, de nem. A Max meg a nyomi gyerek is megdöglött volna a nők nélkül. Érted? Nem. Szükségük volt egymásra. Mentek és túléltek együtt. Dehogy volt szükségük egymásra. Dehogy nem. Nem, abszolút. De. Itt csak egyetlen egy aspektus volt, hogy a Max nem tudta volna elindítani az autót, de utána igen, jó fejségből foglalkozott velük. Hát meg azért, mert ott volt velük, és őt is üldözték. Tehát nem lehetett volna az, hogy kiszáll a kocsiból és elszalad jobbra. De nyilván nem. Mert átmentek volna utána rajta kocsiból. Nem jön ez össze neked, úgy érzem, hogy nem de, jön ez de össze szerintem neked. Ez teljesen összejött. Kezdesz viszont megbuzolni. Az a gyanúm, hogy ez szerintem ezt látjuk inkább. Nem is az, hogy meghűlsz, hanem túlságosan nagy hatással volt rád az, hogy Írországban is elfogadták a meleg házasságot. Az komoly hatással volt rám mindenképpen. Éreztem a gatyámban. Beszéljünk az Brazila Arnold klasszikról. Ami... Nem éreztem a gatyámban semmit viszont. Ez nagy szerencse, mert hogyha éreznék, ahogy így végignézek az indulólistán, akkor lehet, hogy tényleg buzi lennék. Ez nagyon rossz volt. Mondjuk ehhez képest az első jegyzet az, hogy beszarunk-e a mezőnyön, és én reménykedtem, hogy erről fogsz beszélni, hogy a gatyádban azt fogod érezni, hogy beszartál. De én, amit érzek, az rohadtul az unalom. Az unalom. Pedig egyébként a brazil Arnold lesz szerintem az év eddigi egyik legjobb versenye, sőt, hát gyakorlatilag a New York Pro az nem volt olyan, mint amilyenre számítottunk, vagy amit reméltünk. Az Arnold az év elején jó volt, csak ugye az a baj, hogy az Arnoldból most már évad nyitó lett, úgyhogy most az évad legelején van egy jó versenyünk, aztán lesz később egy olimpia, és körülbelül ebből áll az év. Ehhez képest a brazil Arnold az tök jó. A Prága Pro az lesz a jó. Hát jó, de az ilyen utóolimpia, vagy valami ilyesmi. Jó esetben, rossz esetben meg nem jön el a kutya se, és akkor az is szar. De hogy nem el fognak jönni? Nem nézőkre gondolok, hanem versenyzőkre. Azok is el fognak jönni, hát 180 ezer dolláros összdíjazásra, nem forintos dolláros összdíjazásra el fognak jönni, arra mérget vennék. Hát bízunk benne. Na mondd az unalmas részleteket. Oké, szóval lesz itt Lionel Bejeke. Bejekétől mit vársz azon kívül, hogy megint dagat lesz? Hát, hogy halálra unom magam a Bejeke. Oké. Okay. Érdekes történetén. Curry? Mit szólsz Curryhez? Semmit. Curry nyert már egyébként brazil Arnoldot, ami mondjuk nem olyan nagyon komolytalan dolog, de hát ugye Currynél ugyanaz van, mint Bejekénél, hogy általában nem száraz. Közben ásítozol. Igen. Aztán van itt még tényleg Tony Freeman. Ásítozok, nem játsszuk meg. Tony Freeman visszatér. Tony Freeman lesz, tök jó. Nem tudom igazából, hogy mit akar, mert Tony Freeman most már gyakorlatilag ilyen nagy papakorú. Ilyen 50-es, talán még nincs 50, de mindegy, már nagyon arra felé jár, hogy ő profiban versenyezzen, az viszonylag röhely. Latkozik biztos. Lehet egyébként. Már nem hiszem, nem tudom igazából Tony Freeman mit csinált. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát sikeres-e az az ember, aki 50 évesen odáig jutott, hogy tud versenyezni? Hát igen, ezt kétféleképpen lehet felfogni. Ugye úgy is, hogy hú, milyen fasz a gyerek, mert 50 évesen még versenyez. Hát meg ugye azt is csinálja, amit szeret, valószínűleg. Legalábbis bízunk benne, hogy szereti, mert hogyha nem, akkor nagyon rossz lehet neki. Meg fel lehet úgy is fogni, hogy hát 50 éves korában még itt tart, hogy még mindig versenyez. Hát egyfelől tud versenyezni, tehát nem arról van szó, hogy teljesen reménytelenül rossz, de hát másfelől meg nem nagyon tudott tovább haladni, de hát most a testépítésben mi van? Mindenki saját tápkiegmárkát csinál, saját amatőr versenyt, és ennyi. Ja, persze személyi edzővállalkozás, edzőterem esetleg, azt már nagyon kevesen csinálnak. Talán Kai Green csinál, de ki tudja. Na mindegy, Viktor Martínez. Viktornak elkenték a száját New Yorkban. Szerinted most elképesztően jó lesz, vagy szerinted Viktornak most már ideje lenne visszavonulni? ez egy roppant unalmas téma, és fogalmam sincs. Szerintem vonuljon vissza. Most tök jó lett volna, hogyha te megvéded vagy valami, de hát így nem, így csak az én negativitásom fog kijönni. Na, Cedric is itt van. Cedric meg, mi az Isten csinál, Cedric? Erről tudsz mondani nekünk valamit? Esetleg szerintem én arra tippelek, hogy Cedric a faszát fogja mutogatni. De el tudom róla képzelni egyébként. De hol és mikor? Ez a kérdés igazából. Mindig, a Facebookon és mindig. Mélabús arccal fog átcsorogni, és az a baj, hogy tényleg ezt csinálja, amit így gondolsz is róla, én nem tudom, mi van vele, de tényleg ezt csinálja, ugye többször is találkoztam vele mostanában, és így ilyen bamba fejjel így átcsorog, és nem tudom, hogy mi baja van neki, fogalmam sincs. Lehet, hogy kirúgta az asszony. Számítana az valamit? Hát nem tudom, vannak kölkök meg ilyenek, most az lehet, hogy így közbe jön neki, és akkor az így rosszul esik a kis lelkének, hogy nem tudja őket látni annyit, amennyit szeretné, vagy hát ilyesmi. Nem biztos, hogy pont ezzel vannak elfoglalva az ilyen expókon egyébként, ahol a fitness ribancokot ilyen zsongalak körbe-körbe, nem biztos, hogy ez a legnagyobb szempont. Szóval szerinted Cedric már azt is unja a fitness ribancokat, akik körbe zsongják? Fogalmam sincs. Na mindegy, ugye Cedricben az a furcsa, hogy elindult az Arnoldon, aztán utána kihagyta például az ausztrál Arnoldot, a Fibolt azt kihúzták alóla, aztán utána nem indult el New Yorkban, meg nem indult el sehol. Eltelt közben 3 hónap, vagy 4, vagy nem is tudom már, hogy mennyi, 3,5, és most versenyez megint. Hát ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha felkészült volna megint. Csak én attól tartok, hogy Cedric ettől most rosszabb lesz. Hogy ennyi ideig tartja a formát. Pedig lehetne jobb is akár. Nem tudom, hogy olyan nagyon tartja a formát egyébként. Hát bízom benne, mert hétvégén versenyezni fog. Oké, csak hogy végig tartott el a formát annyira. Hát most lehet, hogy közben engedett magának egy pár hét szünetet, de hát olyan viszonylag jól nézett ki. Tehát például, ha azt veszem, hogy Sean Rodenhez képest sokkal jobb formában volt. De Sean Roden meg úgy betömegelt, mint már nagyon régóta soha. Lehet, hogy egyáltalán soha. Ahhoz képest viszont nem volt annyira rossz formában Sean Roden sem. Hát vastag volt, mondjuk így, finoman. Viszonylag dagadt is volt, ez azzal jár együtt. Én nem emlékszem rá, hogy olyan nagyon dagadt, mert láttam trikóban, ugye most ezt így, ahogy szokták az emberek mondani, most mondhatnám, hogy együtt edzettünk. De valójában kurvára nem. De ugye egy légtérben edzettünk, hol is Angliában, hol voltam? Birminghamben. A Temple Gymben talán. Nem a Temple Gymben, nem. Ezt nem tudom, hogy hívják ezt a termet, ez volt talán a hivatalos terem a rendezvényhez, mert például simán minket is beengedtek ingyé, tehát már ilyen szempontból is jó volt. Lehet, hogy például Skóciában nincs is ilyen. Még gondoltál már? Skóciában biztos nem engednek be ingyen. Úgyhogy nem engednek be ingyen, vagy pont fordítva is mindenki ingyen akar bemenni, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye ott volt ő is, és ugye én a Vivivel edzettem együtt nagyjából, tehát az fizikailag tényleg mi együtt edzettünk. Nagyon büszke vagyok magamra, mert ugyanazzal a súlyjal edzettem, mint egy profi. Erre tényleg büszke lehet. Csak én egy kicsit... Ennél még az lenne jobb, hogyha együtt edzenél egy profi bikini versenyzővel. Nem hiszem, hogy egy profi bikini versenyző azért ezt bírná, mert ott azért már nagyon súlyos dolgok vannak. De nyilván együtt edzettünk egyforma súlyjal, csak ugye más a technika. És a dolog lényeg az, hogy megfigyeltem, hogy Sean Roden nagyon készségesen segített a Vivinek mindig. Oda ment és állandóan segített neki oldalemelésben, és hozzám nem jött oda a geci, hogy nekem segítsen. Hát ez a sonró, de... Tehát nem akarta a kis karjaimat megfogni, hogy nekem segítsen az ismétlésekben. Ki érti ezt? Én sem értem. Mondom. Lehet, hogy ez a sonró, de nem is olyan jó fej, mint gondoltuk. Hozzáteszem, én ennek azért viszonylag örülök, azt meg kell, hogy mondjam. Én nem szereted volna, hogyha dörgölőzik hozzá. Nem nagyon tudod? Szerettem volna, hogy a sonró, de bármi szempontból is szemetret rám. Nem nagyon szerettem volna, kifejezetten nem. De viszont azt meséltük a múltkor, hogy ott volt a nem tudom milyen panda híres fitness modell, vagy mit nem, milyen versenyző. Ja, a buzik versenyző, igen. Ja, az buzik versenyző? Mesélt? Szerintem nem mesélt. Akkor jobban undorodtam volna tőle, ha tudtam volna, hogy buzik versenyző, de nem tudtam. Na mindegy, ez van. Ja, hát ők nagyjából az érdekes nevek, és köztük lesz verseny. Na tényleg, a bejekét láttuk, kiválóan fekve nyomott, ferde padon 180 kilóval. Nem, az 220 kiló volt. Ja, 220, még jobb, tehát igen. 220 kilóval, és nem hittük el neki. Úgy, mint hogyha 120 kiló lett volna a rudon, csak valószínűleg tartom, hogy annyi is volt. Hát vannak ezek az úgynevezett kamutárcsák. Igen. De Bejeke fontosnak érezte, hogy most villancson valamit. Meg még rosszabb, hogy van az úgynevezett fizika. Amikor egy súlynak a mozgását valamennyire azért tudod látni, azért következtethetsz, hogy az a súly az valóban annyi, amennyire látszik, vagy nem. Azért... A videókon egyébként néha látszik, hogy egy súly az így libeg a rúdon. Igen, igen, olyan, igen. Meg ez a hogy az esetleg 720 kiló azért az emberre egészen máshogy jön le, mint a 120 kiló az a helyzet. 120 kiló is nagyon le tud jönni egy emberre, hoz az ember 70 kiló vagy 80. És mondjuk, amikor valaki profi testépítő 130 kiló, akkor nyilván az a 120 kiló arányokba máshogy jön ki, mint a 80 kilós emberre, ezt mondom se kell. Tehát nyilván a testsúlyánál kevesebb az a súly, amivel nyom, és nem a másfélszerese, az máshogy néz ki nyilván, de azért 220 kiló, én úgy érzem, hogy nem mozog így, ahogy a Bejeke mozogtatta azt a 220 kilót. Nem, szerintem főleg ferdepadon még lehet a Mészáros Lacinak sem menne olyan lazán, mint ahogyan a Bejeke azt nyomkodta. Hát igen, igen, igen. Így erre tudok gondolni. Nem tudom képzelni én is. Szóval a Bejeke kapja be, én haragszom rá, mert hazudik, meg mindig dagadt. Ez a YouTube, ez egy ilyen történet. YouTube az csupa igazság általában mindig. Ott az igazságról szól. Na, elég volt már végre a kibaszott brazil anorthosszígban? Látom, látom, hogy másról szeretnél beszélni, szerintem nem unatkozzunk tovább, hanem lapozzunk valami izgalmasabbra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kaptunk egy levelet, méghozzá Andrástól, aki a múltkori Nickelback számmal kapcsolatban jegyezte meg, hogy ez tulajdonképpen egy Elton John feldolgozás, és ez számomra is meglepő volt. Hát nekem is. Aztán utána megtaláltuk az eredetit, és így belehallgattunk, és azért az eléggé meleg. Nem, zene. Egyébként nem, az igazából az egy jó zene. Tehát az de meglepő volt számomra. Így, ahogy előadja Elton John, az elég gáz viszont. Számomra meglepő volt, hogy Elton Johnnak van egyáltalán jó száma. Ez tulajdonképpen ez egy jó szám. Volt azért. De azt tudni kell, hogy én Elton John-t akkor is úgy gondoltam, hogy szar, de ez az én ízlés viccamom, tehát egy zenei ismertségben nagyon nagy sztár és nagyon fontos előadója volt a 80-as években, csak az én véleményem szerint nem jó, de hozzáteszem, tehát zene az, amit ő játszik, csak az én fülemnek nem jól algoritmizált zene, tehát én nem kedvelem. És akkor nem gondoltuk, hogy buzi egyáltalán. Mert mi naívak voltunk, akkor ez nem létezett az a dolog. Hát de aztán utána létezett ez csak a dolog. Nem volt így a közösségben. Ez a vergődök arra, hogy buzi vagyok, ez nem létezett. Így van. És a 90-es években aztán persze tett érte, és ha emlékeztek a nem olyan régi sztorira Dolce és Gabbana tervező párossal, akkor ő volt az egyik, aki lehomofóbozta az amúgy cső buzi tervező párost, csak azért, mert ők azt mondták, hogy ők nem értenek egyet a buzi lobbival. És igenis a normális családmodell az a férfinő, és erre kéne az embereket nevelni. Hát játsszuk be, ennyi, játsszuk be ezt ide. Na, bejátszunk belőle egy darabot, megnézzük, darabot. Hogy milyen ez az Elton John. Na szóval a Saturday Night's Alright című szám után Dani Papó írt nekünk egy levelet, illetve nyilván nem azután írt, hanem még a múltkori adás után. Azt írta, hogy néha napján unatkozok, és a négy fal közé kényszerülök, szoktam rajzolgatni. És itt megjegyzem Dani Papónak, hogy ilyet, hogy négy fal és számmal írjuk a négy fal, ilyet nem írunk le, bazd meg. Négy fal, N-E-E-Y, tehát gyö, négy fal, ezt így írjuk azért, hogy tudod, ez a heteroszexuális írásomod, én ezt javaslom mindenkinek. Hát ez azért még van ennél sokkal rosszabb. De ez azért rossz volt. Nem, ez, ilyet nem csinálunk egyébként a nyelvben, ilyet nem írunk le. Igen. Alapesetben, de mindegy, van ennél sokkal rosszabb. Ez csak egy kicsit ratyi volt, azt kívántam jelezni. Hogy ne írjunk már ratyi módon. Főleg ne a BB rádióba. Szóval nem látják a hallgatók, hogy van leírva. Na mindegy. Szóval tegnap, amikor még nem volt kint az új BB rádió, bepattant az agyamba, hogy rajzolok egy aféle Top Gun tributot, mivel a film az egyik kedvencem. Ma folytattam a kis rajzomat, közben elindítottam a BB rádiót. Gondolhatjátok, mekkora flash volt, amikor ezt rajzolva meghallottam a Top Gun Anthemet, nem beszélve arról, amikor a Danger Zone megszólalt. Ez azért van egyébként, mert gondolatolvasók vagyunk, és sejtettük, hogy ez lesz. Igen. Ő muszáj volt éppen erről beszélni. Tévén keresztül küldtük az energiát szerintem éppen, és akkor ettől megéreztük valahogy, hogy valaki Top Gun-t rajzol. Találtam listámon egy HVG-s cikket, amiről nem beszélünk normálisan, mert csak egy megjegyzés. Hát ha már ezt a négy falhoz talán hozzá lehetne fűzni, bár ez még rosszabb. Egy tájföldi kis elefánt annyira örült a fürdőjének, hogy bele is esett, majd hosszasan pacsált a vízben. Ez egy hír HVG-ről. Pacsált, bazd meg. Ez milyen szó, hogy pacsált? Nem tudom, hogy ez honnan jött az a helyzet. Ezt én sem tudom, tehát el tudom képzelni, hogy a nagymama használja a faluban, de az, hogy ezt leírta egy sajtótermék, az elég... A HVG, ami viszonylag komolynak tekinti magát, ugye a sajtótermékek között is. Hát ez már rég volt, hogy a HVG komoly volt, de lapozzunk. Na, révedjünk bele egy kicsit a múltba megint. Nem tudom, hogy nektek volt-e Commodore 64 esetek. Neked már nem volt hurka. Van egyébként talán még most is valahol, de nem nagyon használtam én azt. Hogyhogy? Az a helyzet. Hogyhogy. Hát azon volt a legjobb játszani. Hát én nem azon játszottam a legtöbbet. Az a nagyon durva, hogy a C64 annak idején az első nagyon elterjedt otthoni számítógép volt, úgynevezett otthoni számítógép, akkor még nem hívtak ezeket PC-nek, és nem úgy néztek ki, mint egy PC. A PC a számunkra egy nagyon fura állat volt, amikor először PC-t láttunk, hiszen a PC egy doboz, amiből kijön egy egér, meg kijön egy dróton keresztül egy billentyű. Na most a home computer, az otthoni számítógép, az nem úgy nézett ki, az egy billentyűbe épített számítógép volt. Tehát így számunkra az furcsa volt, hogy maga a gép az teljesen egy különálló egység, itt egybe volt minden. De azért lehetett ezt így megcsinálni, mert hardverileg ezek a gépek eléggé korlátozottak voltak, például a mai viszonyokhoz képest egy C64 hardvere az körülbelül olyan szintű, mint ma egy kenyérpirítóé. Hát lehet, hogy a kenyérpirítóban komolyabb hardver van itt-ott. Tehát elképzelhetetlen számunkra. Az... Nem olyan régen olvastam egy cikket arról, hogy most azt csinálják, hogy ilyen minimál 4 magos lófasz processzorokat árulnak 5000 forintért, vagy 10000 forintért, igen, konkrétan olyan célra, hogy a garázs ajtót ezzel tud nyitni, meg távirányítani, meg irányítani, meg ilyen okosságokra. Tehát konkrétan jó, már majd, hogy nem a kenyérpirítóban is komolyabb hardware van, mint egy C64. Meg gyártanak egyébként ilyen olcsó személy számítógépeket, amilyen semmilyen periféria nincs, és egy dobozban van valamilyen egység, de hogy ezek mire jók, ezen kívül, amit te mondasz, azt nem tudom elképzelni. Szerintem direkt ez a cél, de hát... Egyébként beszéltünk arról, hogy utána néztem a Mad Max-nek technikai szempontból? Vagy csak akkor nem igazán. Nem igazán beszéltünk erről. Tehát ha már itt arról ott tartunk, hogy ugye a C64 az egy 1 MHz-es processzorral, még egyszer mondom, nem 1 GHz. 1 GHz az 1000 MHz. Igen, tehát a nagyon-nagyon szar... Ma már használhatatlan személyi számítógépek, ami már Pentium 4-es, tehát nem Pentium 3-as, meg Pentium 2-es. Nem, megyünk azért, nem, Pentium 2-es az talán már egy, hát, vagy nem, kezdjük úgy, hogy a Pentium, amikor elkezdődött, onnantól lettek talán az otthoni PC-k valamire használhatók, úgyhogy már tudtál rajta játszani is, meg ilyenek, meg mondjuk, ha írtál egy szöveget egy szövegszerkesztő programba, ami mondjuk valami Word volt, vagy valami ilyesmi, akkor nem 5 perc alatt jött ki a nyomtató, ha ki akarta nyomtatni. Hát azért szerintem az még 5 perc volt. A Pentium egy még 5 perc volt? Nem, az... igazából nekem nem volt olyan, nekem az első ilyen relatív komolyabb PC-m, ami volt, az valami 400 MHz-es csodagép, és szerintem az nem Pentium volt, hanem Celeron, de szerintem az ilyen Pentium 2 szint. Az a Pentium 3-nál jut a Celeron. Az olcsó. Pentium 3-nál jut a Celeron, mert lehet, kitalálták Pentium azt. Pentium 2 volt, tök mindegy. Kitalálták azt, hogy a szar processzorokat Celeronnak hívják. Így igaz. És a processzorokat nem úgy gyártják, hogy jó processzor, meg gyártanak még jobbat, hanem a processzorok egyféle specifikáció szerint készülnek, és a tesztek során jön ki, hogy az a processzor vagy mit tud, és akkor kitaláltak, hogy a gagyi processzorokat, ami nem jól sikerült, azt elnevezik Celeronnak, és adják olcsóbban, és kisebb teljesítményen lehet ezeket hajtani. Ez így működött nagyjából. Lehet, hogy a belső kes is kisebb volt, nem tudom, de mindegy, valami... Nagyságrendileg erről van szó, tehát értjük. Egyébként nem értek ez az egész fassághoz, csak... Nagyjából erről van szó, nem kell ennél jobban magyarázni, szerintem. Tudom, hogy nekem volt olyan Star Wars játékom, amivel én nem vagyok egy nagy számítógépes játék, de Star Wars játékom volt egy-kettő, és volt olyan Star Wars játék, ami emlékszem, hogy Pentium 90-en ment. Mi az Isten az a Pentium 90? Hát P1. Pentium 90, P1, 90 MHz. Azt a kurva. És emlékszem, hogy a P200 az már komoly volt, jöttek a Celeronok, Celeron 300-as is már egy komoly dolog volt, de itt, hogy értsétek, nem gigahertzről beszélünk, hanem megahertzről beszélünk, és ha azt mondom, hogy egy Pentium 90 MHz-es processzor ma már az égvilágon semmire nem jó használhatatlan, akkor viszonyítsd azt, hogy a Commodore 64 1 MHz-es processzorra rendelkezett 90-szer volt lassabb ennél a gépnél, és a Commodore 64-nek nem volt merevlemeze. Merevlemez, mint olyan, akkor nem létezett még, de külső perifériaként működött, de akkor is ilyen röhelyes kapacitással, és kazettáról, úgynevezett dataset nevű egységről kellett a programokat beolvasni fél óra alatt, miközben hallottad, hogy ez a ilyen hangja volt, hallottad a kazettán elhelyezett adatfolyamnak a hangját, és hogyha nem látta a beolvasáskor, akkor a magnó fejet egy csavarúzóval állítani kellett, mert el volt állítódva. De akinek nagyon sok pénze volt, annak már volt floppy meghajtója, és nagy formátumú, azt hiszem 5,25 szólos hajlékony lemezeken lehetett ezeket a programokat betölteni, de nem tudom ennek mekkora volt a kapacitása ezeknek a lemezeknek. 1 mega alatt. De valami röhely. Valami röhely. Hát figyelj, egyébként a modern floppy, teszem ezt erősen idézőjelbe, az 1,44 megabyte. Tehát ja, igen, tehát az volt a kis floppy. Igen, igen, igen. De hát ugye az volt a floppin belül a csúcs technológia, annál tovább a floppy nem ment, onnantól jött a 1,44 megabyte. Tehát az és ez alatt voltak a nagyok. Egy normális fénykép nem fér erre. Jó, de mondjuk itt nem is beszélhetünk ilyenekről, mivel a Commodore 64-nek is a felbontása, az a VGA-nak volt a fele, 3x240-es felbontása volt pixelben, és 64 megabyte rendszer memória, nem, bocsánat, megabyte hülye vagyok, kilobyte. 64 kilobyte rendszer memóriája volt, amiből a 32 kilobyte, 37 kilobyte maradt szabadon, miután a basic-et elindította. Ez a gép, ez nem volt egér, csak szövegesen tudtál gyakorlatilag gépen, és úgy tudtál neki basic nyelven parancsokat adni, vagy gépi kódba lehetett programozni. De az a lényeg, hogy miután ez egy alapvetően egy basic nyelvű, nem operációs rendszert futtatott, hanem ezt úgy hívták, hogy interpreter. Tehát a hardware az futtatott egy basic nyelvű értelmező szoftvert, amilyen nyelven te utasításokat tudtál a gépnek adni. És ezzel gyakorlatilag közvetlenül programoztad, és így tudtad csak használni. Igen, de az a baj, hogy nem közvetlenül programoztad, mert mivel le volt az interpreter, ez a fordító program, ez fordított a gépi kódra. Senki nem írt gépi kódot, a világon senki. A szart nem. 1-0, ilyeneket senki nem írt. Az ember gépi kódot. Ez nem bináris gépi kód volt ez. Nem, hát ez egy assembly nevű nyelv volt, ezt hívták gépi kódnak. Ja, oké, de az nem a gépi kód. Nem. Tehát az egy program. De ez gépi kód. Lehet, hogy ez relatív közel áll. Nem. Azért hittek ezt gépi kódnak, mert az assembly, azt nagyon nem nevezném semmilyen programnyelvnek. De az nem egyébként tudtad, csak nem egy magas szintű. Hát ez egy nagyon alacsony szintű programnyelv. Az lehet, de gépi kódot senki nem ír. Olyan szinten alacsony szintű programnyelv, hogy gyakorlatilag neked a gép tárterületeit, meg a regisztereit kellett manipulálnod különböző utasításokkal, tehát brutális az egész történet. És én azt hiszem, ezt valahogy a basic-en keresztül kellett betölteni a gépnek a tárterületeire, és a képernyő memóriát kell címezgetni, meg ilyen elképesztő baromságok. C64 azért volt jó egyébként, mert hardveresen tudott bizonyos olyan dolgokat, például sprite-okat kezelni, ami jó jött a játékokhoz. És ezt nem nagyon tudta más korabeli számítógép. Plusz volt neki egy 3 szólamú hanggenerátora, ami tudott csinálni fehér zajt, négyszögjelet, meg háromszögjelet, meg színuszjelet, ha jól emlékszem, és ebből elképesztő zenei műveket tudtak kihozni a programozók. De mi a lényeg, képzelj egy 64 kilobájtos memóriát, ennyit van, nincs háttértár, nincs merevlemez, 61 kilobájtból 37 marad, mert a többit elviszi a basic, 37 kilobájtba írjál bazd meg egy játékprogramot, ami abban fut. Tehát benn van a program a 32 kilobájt a RAM-ban, és az még fut is. Tehát ez a kemény. És ezt meg tudták programozók csinálni. Oké, hogy a felbontás nagyon szar volt, tehát nyilván ez nagyon nagy adat nyereség ilyen szempontból, de hát akkor is eszméletlen tehetség kellett ehhez, hogy ezt meg tudja az ember csinálni. És az a durva, és erről fogunk most beszélni egy kicsit, hogy mivel ez a seed chip viszonylag alkalmas volt arra, hogy gyakorlatilag ez egy szintetizátor, viszonylag alkalmas volt rajta, hogy zenét tudjanak rajta csinálni az emberek, illetve a programozók, ezért erre nagyon komoly kultúra is alakult ki, és nagyon sokan voltak olyan kattontak, hogy a C64 SID chipjére zenéket írtak, és van egy ilyen a mai napig létező közösség, ami a C64-jel foglalkozik a mai napig, és gyakorlatilag, meg aztán lett egy fejlettebb nagy tesó az Amiga, és gyakorlatilag ezekre a teljesen fos hardverekre képesek ezek az emberek zenéket írni, úgyhogy gyakorlatilag gépi kódban, assemblyben. Ez egyébként ez a gépi kód, ez szerintem egy ilyen... Ilyen paraszt elnevezés. Félrefordítás, félrefordítás, csak mi ezt úgy szoktuk meg, hogy gépi kódnak hívjuk. Jó, értjük. De mondom, csak hogy értsd, tehát nem volt assembly fordító, nem volt assembly interpreter, hanem neked gyakorlatilag ilyen hexadecimális számrendszerbe kellett kódokat beírnod a gép tárterületeire, és úgy tudtad ezt működtetni, tehát brutális. Én elkezdtem annak idején gépi kódban programozni, pontosabban assemblyben, de már nem emlékszem, hogy működött. Viszont azt tudom, hogy horrorisztikus volt a dolog. Basicben egész jól tudtam egyébként, még ilyen egyszerűbb játékokat is tudtam írni, amelyek tetű lassan működtek. Na, például van egy csóka, akit Rob Hubbardnek hívnak. Ezt nem szabad Ron Hubbarddel összekeverni, aki a szientológia atya, és akit sokan egyszerűen elmebetegnek gondolnak. Valószínűleg egyébként az. Hát elképzelhető. Szóval ez a Rob Hubbard volt az egyik legismertebb zeneszerző, aki videójáték, C60 és videójáték zenéket írt, és ezzel lett kvázi híres. Nyilván úgy, hogy elment dolgozni különböző cégekhez, és például az egyik én akkori kedvenc játékom, Commando zenét is neki köszönhetjük, amit most be fogunk játszani, és persze nagyon szarul fog ez most nektek itt hangzani, de itt abba kell belegondolni, hogy kenyérpirítóról beszélünk, vagy még arról se. Tehát egy olyan eszközről beszélünk, ami sokkal butább, mint a mai telefonod. Még el tudom képzelni, T64 szerintem az én nem okos telefonomnál is butább. Hát esélyes, tehát szerintem a te nem okos telefonod, azt már tud MP3-at lejátszani, meg ilyenek. Tud. Na, hát nincs miről beszélni. Tud, ugye rendes hangot le tud játszani. Hát egy nem. MP3 rá se férne, rá se tudod rakni. Persze. Fizikailag nem fér el a tárhelyen. Tehát... Nem, tehát pont azt nézem, hogy ugye egy csengő hang. Mondjuk ez az enyém nem engedi a hosszú csengő hangokat, de mit tudom én, másfél megabájtos csengő hangok, de ugye 64 kilobájt volt az összrendszer memória, tehát erről így beszélünk. Van. Én szerintem a kijelzőm az 3x240-nél biztosan nagyobb. Hát talán, ha nem is nagyobb, de annyi valószínűleg van. Hát talán a külső kijelzőm az talán akkora, nem? Mindegy. Hát nem tudom. De brutális. Ezt is szemre megmondani. Brutális. Na, és a témával kapcsolatban, miután a kedvencem a Commando zenét meghallgattátok, nagyjából, írt nekünk Zsigmond a digitális zeneprogramozással kapcsolatban, ezt legalábbis ő írta így. Na szóval azt írja Zsigmond, hogy pár adással ezelőtt beszéltetek a C64-ről és a benne található chipen írható zenékről. A bátyám történetesen egy ilyen igazi őrült, aki a mai napig zeneszerkesztésre használ ilyen 80-90-es évekbeli gépeket. Az ő hatására ismertem meg egyik-másik zeneszerzőt, de meg persze kölyökként együtt kockultunk a játékok előtt, úgyhogy a zenék rendesen bevésődtek. Amiről most írni akartam nektek, az az, hogy egyik-másik zene mennyire állatul hangzik feldolgozva. Szerencsére akadnak őrült zenészek, akik visszanyúlnak ezekhez a mesterművekhez. Amiről először küldenék, az Anno Amigára jelent meg a Turrican című játék, ami amúgy egy Metroid copy zenéje, és Chris Hulsbeck szerezte, eszméletlen jó. Most meghallgatjuk. Az eredetit. Igen, ez az eredeti. Ahogy nézem, ez az Amiga 500-ban a SID chipnek valószínűleg egy komolyabb verziója volt, mert nagyon hasonlít a hangzása, de aztán nézzük meg a feldolgozást. Na most, itt az a durva, hogy Chris Hulsbeck, ha jól mondjuk a nevét, hát remélem, a Turrican 2 című számítógépes játék zenéjéből nem csak feldolgozás készült, hanem egy szimfonikus feldolgozás is. Tehát itt ezt a YouTube-on meg lehet találni, Chris Hulsbeck Symphonic Shades és Turrican 2, és beszarás, de itt egy szimfonikus zenekar, ami el fogja ezt most nekünk játszani. Na, aztán Zsigmondot folytatja, hogy nem tudja, hogy ismerjük-e a Vesin Sapromessy nevű zenekart, akik eredetileg szides zenék metal remake-ével lettek híresek, ide is bejátszunk most egyet. A Szidologi című háromrészes kis összenetükben sok játék felismerhető. Kedvenceim közül az International Karate, ami szintén megvan, na, az egy másik játék, amire emlékszem. És a Commandót írja, és az Outrun. Hát pont a két kedvencem az a Commando volt, meg az International Karate. Ha ezek mondanak valamit, hát mondanak. Szóval azt mondja Zsigmond, hogy jó lenne egy speed metal rádió egyszer, azt lehet, hogy meg fogjuk csinálni, nem tudom. Hát egy egész adás az lehet, hogy sok lenne, de most azért játszunk be. Nem biztos, de hát azért most bejátszunk egy-kettőt, hogy ez jó móka volt. Itt mondom még egyszer, számomra az az elképesztő, hogy mekkora tehetség kell ahhoz, hogy az ember ilyen dolgokat megcsináljon. Tehát, hogy tényleg ilyen eszközökkel igazából igen, ez igen, itt a tehát a kicsit szarból várat. De igen. Tehát itt azért nagyon komoly programozói munka van. Mert nem csak, hogy programozói, hanem ezek az emberek értenek a zenéhez. Igen, tudnak igen, zenét igen. szerezni, tudnak nagyon minimál eszközökkel zenét csinálni, igen. és igen. ezt le is tudják programozni. Tehát ez itt a nagyon durva. Commandót próbálom megkeresni egyébként, de nem találom, mert ugye legalább a netünk szar, ez egy alap dolog, hogy nem működjön a rohadt wifi. Mindenki azt mondja, hogy hát biztos nem jó a router, mondom, a 64. szájba baszott routert veszem már meg, amelyik már elvileg olyan router, hogy már a kurva Holdon is kellene, hogy működjön, hogy a Holdra kéne tennem, onnan is kell, hogy legyen wifim, de nem működik akkor sem, mert tetűszar az egész. Na mindegy, ez igazából nem is Machine Supremacy, hanem Machinae Supremacy, ezt úgy írják, csak hogy figyeljetek, na találtuk, hogy ez milyen zenekar, honnan való. Biztosan svédek. Svédek. Nagyon tudom. Svédek. Svéd rockzeneipar az nagyon jó, azt kell, hogy mondjam. Ezek a svédek, ezek tudnak valamit. Már azon kívül pénzt csinálni. Hát nem. Valamit nem tudnak. Mert bizony szempontból például a multikulturalizmus és a PC hozzáállás tekintve a svédek a legnagyobb baromok a világon, de a svéd rockzenészek nagyon jók, az tény. Na, mielőtt véget ér a mai rádió, az Icontól hallottuk az elején. Az Icon nevű olyan zenekar, amiben az a jó, hogy ilyen névvel, mint Icon, aztán rohadt könnyű lesz megtalálni, ha itt keresed. Hát, hogyha beírod ezt a Google-ba, akkor mindenki jön a világon, csak pont az minden, nem, amit akarsz. Minden. Tehát az On Your Feet című szám, egyébként ez egy tipikus 80-as évekbeli hajmetál, szapat megint, aki 90-ig élt, aztán 90-ben így hopp, megszűntek, 4 darab albumuk volt, ezt tudom így fejből mondani, azt hiszem 84-ben volt az első, 89-ben volt az utolsó, 90-ben feloszlottak. De egyébként jó. Hát ez elég tökös zene. Nem csak a svédek tudnak rockzenét csinálni, bár lehet, hogy a svédek tudnak jó rockzenét csinálni. De most már a svédek csinálják azt a jó rockzenét, amit annak idején csináltak Amerikában. Na, következzen Gangster Zoli és a Kartel helyett Bátori Zoli. Aki kicsoda? A Five Finger Death Punch alapítója. Ja igen, talán már beszéltük már róla. Volna a rádióban. Igen, igen. És hát most is legyen Five Finger Death Punch, a The Pride című szám, aminek a Gay Pride-hoz semmi köze nincs az égvilágon. De mivel Bátori Zoli ilyen kurva jó zenét tud nyomatni Los Angelesből, egyenesen ide nekünk, és ez egyébként nagyon gyakran megy, Five Finger Death Punch nagyon gyakran megy ilyen, például a Gym Rádióban is. Ami nagy szó, mert a Gym Rádió sajnos, amit ugye mi a Bodybuilder Gymben hallgatunk mostanában, az kezd előteljesen szar lenni, tehát a hardcore háromfajta vonal van, amit a Gym Rádión tudsz hallani, az egyik az ez a zsírbuzi, a másik ez a... Zsírbuzi az mit akar? Ilyen Bon Jovi, meg ilyen hagyomány? Nem, ez a... Nem is az, ez a drogos diszkózene, ez az undorító. Ja, oké. Okay. Nem, a Gym Rádióban nem feltétlenül drogzene, van olyan zene van, amit hallgatnak az emberek a teremben, aztán van a közepes rész, nem is tudom ezt, hogy hívják, ami szintén förtelmes szar, és van a hardcore, ami jó volt egy darabig, aztán kezd egyre több szemét lenni benne. Tudod, ezek a Peka, Makogácsos, Reper, szemét, szar, undorító, meg ezek az autotunos, ilyen lányhangra megbuzisított, fiúhangú förtelemosok. Na, szóval... Kiválóan hangzik. Igen. Na mindegy, de hát ugye néha én a Five Finger Death Punch. Egész megjött a kedvem a Gym Rádióhoz. Én amikor én intézem a dolgokat, akkor általában úgy oldom meg, hogy inkább maradok a rádiónál. Na mindegy, ezzel búcsúzunk a mai napon. Hogyha írni akartok nekünk bármilyen témában, témát javasolni, vagy hozzászólni ahhoz, ami elhangzott, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen. Konstruktív e-maileket küldjetek nekünk. Igen, lehetőleg. Ez egyébként szokott működni, anélkül is, hogy elmondanánk. Tehát általában azok írnak, akiknek van mit írni. Néha olyanok is, akiknek nem feltétlenül van mit írni, de valamit elküldenek nekünk, hát az ilyesmire általában nem előnkezünk semmit, de hát ez van. És hát ugye van egy csomó levél is, nem fér bele. Ami egyébként tényleg baromi jó témák, de egyszerűen nem bírunk róla beszélni, mert állandóan pofázunk, és nem jutunk soha semmire. Igen, meg hát ugye kilométeres leveleket, azokat nagyon nehéz feldolgozni, de a következőben is tervezünk egy kilométeres levelet, ami arról szól, egy számunkra is megdöbbentő magyarázat arra, hogy miért van ez az idióta buzi lobby, meg ez a többi dolog, ez a hülye PC látásmód, ez egy mozgalmi gyökere van, és erre fogunk valami ez választani. Ez olyan levél egyébként, amit már régóta tologatunk, de most már előbb-utóbb muszáj. Igen, mert ugye nehéz kérdíteni, feldolgozni. Mert nagyon aktuális. Ezt, ha ezt így felolvassuk makogva, akkor ez nagyon rosszul hangzik. Meg kell próbálnunk valamennyire szórakoztatóan előadni. Na mindegy, ez majd a jövő következő adásban, a jövőben. Ha addig nem jön a Terminátor, akkor meglátjuk a viszonthallásra. Sziasztok!